13 років, без зуба. Зуби її умисне вибив для статевих зносин її коханець Пепа, що наразі відсиджувався у божевільні. Вона гордо носила одвислий зад, похитливо лапаючи зизооким поглядом довкруж. Вона ще пудрила віспате обличчя, а в підв'язках ховала кривого виноградного ножа. Всі вони пропонували себе. Їхні чоловіки по-хазяйському накидали оком, і коли жінки кволо торгувалися або запрошували мізерну платню, прилюдно під щасливий до святкового регіт духопелили їх костурами. Іноді такі ігрища уривала смерть. Так забили 15-літню білявку, тоненьку, хвору на лейкемію Лору, яка не захотіла лягти в ліжко з дільничим. Вона ледь ходила за вітром, але якось уся світилася, на диво не була хвора на венеричні болячки, мала з того іншого світу хлопця. Приховала її жеброта з великою учтою, зібралося за малим не все надбережне жебратство. Несли попід річкою зашиту в лантух, щоб під дике виття скинути у воду, і чимдуж, колошмачачи костурами, кулаками по згорблених спинах, ригочучи, пускаючи слину, кидались на випередки до збіговиська, де прихистом слугувала або перевернута проїдена джаргою цистерна, чи то напівзруйнований будинок, де циган, здоровий до 2 метрів мужик, що був за ватажка, роздавав шматки харчу і наливав горілки. Царство похитних шлунків і голоду. Вони розсідалися біля закіптюженого казана кружком. Старші трималися першого ряду, за ними принишкли діти. Вони любили дітей, вважаючи, що хто образить дитину, той безбожник і служить сатані. За ним – жінки, а там – каліки, немічні, старі. До казана зносилося випрошене, вкрадене, подароване. Ієрархія ця трималася недовго. Тільки-но животи наповнювалися, важчали. Каліки, старі, що виявлялися навдивовиж прудкими, дужими і дужчими, ніж молодняк, відганяли костурами та металевим пруттям, лупцюючи нещадно під п'яний регіт братів, ледь не до смерти, рвалися до казана. Так починалася потєшка. Упродовж свята, котре тягнулося невідомо скільки часу, хтось тонув, або його топили у брунатній рідоті варева, де лишалася рівно половина. Когось задушили у товкотнечі. Зловісні погляди декотрих так і чекали, щоб запхнути під ребра ножа або зманити малолітнього хлопця чи дівчину. Педофільство тут зазвичай не злочин. Циган дозволяв старішинам, яких призначав сам, відбирати хлопчаків із найбілішою шкірою і продавати арабам, а в гіршому разі – великим номенклатурним босам. До такого табору потрапити легко, а виносила з нього лишень смерть, яка повністю вбирала пустку цього слова. Бо смерть для цих людей – ніщо. Вони ревно думали про неї, коли на зиму голод розкидав прозорі сіті, стягуючи трупи найслабших до ріки. Вони вбачали у воді щось таємниче, задобрюючи її нехитрими подарунками. То видно з освічених колись людей, що потрапляли останнім часом до цього кишлища, прийшла така думка. Амо сама природа підказала потребу людського очищення. Здебільше сюди потрапляли люди всіх гатунків, надто чутливі або переобтяжені людською несправедливістю, невдахи, яких наречено в тому світі, де вони жили. Всі, від 10-річного золотушного хлопчика аж до чоловіка, що вік його визначити неможливо, вірили в Бога і справедливість. Їм не втямки, та й не треба було думати, що вірять тільки в Бога, а справедливість перемагає тільки завдяки тій вірі або ніколи. Сюди ось і принесло Віталія. Тут він вихлюпнув усе своє красномовство, занедбане на затишних бульварах. Як тільки-но він з'являвся і, сутулячись, ішов берегом, циган збирав на потєшку народ. Віталій, як і кожен великий жалісливий гуманіст, приносив гостинці і, шаріючись під прицмокування та рохкотіння костурів, милиць, глухих ударів кулака в тіло –